Thank you. No ihan, se oli ees se kerroin. Ai joo. Joo, niin se on ehkä viisannut. Если все мои планы с тобой. Thank you. Hmm. Pausa um pelo. Tira esse meu assunto da borda. Pense que sem corpo, ou seja. Voisiko ikkuna vaihtaa please kiinni? Please, voitko laittaa ikkunan kiinni? mis Saatsuma see mingi äge olid sa rapukaelus ja et kas sa oled just aruski Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. Kitsov, what do you think when somebody is missing to your melody that you played in the Saw movie? What do you think when people play your melody? What people think about when they saw the thinking to do? Something for your melody when you play it in the Saw. What you think when somebody do something to it? When you think something somebody do music to your melody, meet a meeting to promise when you somebody playing your melody, doing music to it. Think so, oh, I told Kramer, melody, oh, something what you haven't think ever to this point I have became to freedom without anything what feels no pretty for somebody, someone even hearing something. But I don't really think what I have in to solve for space, solve space. And I have oven, oven, om, om on melody, I have got the smell. Sinistä siin, kun pynnistä siin, miettistä siin, mietintä, livistä, eikä koskaan millään ole valia. Sillä on nyt tullutkaan sinua, vaikka niin kuitenkin vaan vittaa. Sinusta kuitenkin vaan siltaa, kuitenkin kuitenkin vaan rintaa. Tuoreeteen, kuin osuuteen, ihan vineeteen. Something to your back when you walk into the room on TV. Logos, logos, everything looks so normal. Logos in the summer. For nobody. No one can imagine at the end what is happening next. Void, popping your beautiful breath. Beautiful sunny kirkas poiste. Sisimmästä, kuin piirissä sielujen mättän tyylistä, pääsispa kuin haudasta But no one is annoying me, millä tavoilla vaan nähtäin. To inner myself, but for not done it, don't die ahead of the next star. Jos ei poista omasta ikinä vakaamaan tietyistä asunnoista, niin kuin ryhmistä tietää. Kuin kaikki tietää, kun minä kuulin kadulla. Eikä kukaan tietä mistään. Voi mielestä minun tavoin peittää. Kävelen niin kuin kaikki tietävät. Niin kuin kävelen niin kuin kaikki tietävät. Kyllä niin kuin kaikki tietää. Oho, te. Kuin kirkasti, kuin rukoisi joku ihmisistä povillaan, kertoisi mitä tehneitään sisimmästään ihmisille. Toinen ihminen kapataan. Kirkkauteen iloistaan. Haulikkoon putokalle vuosi, kun tietää. No body more room, but thing was trying so potent, I could do it, I could throw me away. Oh, that's a ridiculous, cause it's a day. Long and ring, my heart does scream. Mikä typerys, niin kuin lahtiin siis sisimmästäsi, niin kuin tahteena, tunnettu kuitenkin pavankin tahteesta. Te mit on valja, mitä te vaariin, silti kaikki suutta olla tietää, niin kuin käveläisesi kotona tiedää. Kramer. Fucking Michael, everybody know. Ei mitään valia, mitä te vaarii, mutta ei kuitenkaan hatati. No matter. No matter what year I did it wrong, ei tehnyt mitä vaaraa. Ei mitä vaaraa, se tuntuu järkevältä, eikä kukaan vasta sinusta. Lakanoihin kirjoitettiin. Joo. Walking like a... Walking like a everybody know. No matter what you did wrong. Walking like everybody know. No matter what you did wrong, mutta tosi santani, I really want. Not escape, not an escape. Not escape. No, see me like a sheep. Only Christine. In his glove and how to smoke to look sad. Queen Indri. Good to... Mavericks. Talks Mavericks on the lucky winner of this amazing body. Yes. No. And I see me lonely, I see it with my eyes, I feel with my hands, I can dream with my hands. Feet of the spreads, feet of the shrug, I see another witcher, not any prey. People, what the happy fucking look, mate. Creeping into the fucking blood of days. In the sinking to the blood where is humans. Linking, beasting.